فلا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. اور کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. یہ تو ہوئے بڑے گناہ، زنا اور شراب خوری. اب آپ دیکھیے ایک معمولی سی کج خلقی، اس پر کتنی نفی کی ہے ایمان کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، واللہ لا یومنو، تین مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے، صحابہ کانپ گئے، کون ہے وہ بدبخت انسان جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. قیل من یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کون. نہ پریپیئر فار دی شوق، نہ زنا ہے، نہ یہاں پر چوری ہے، نہ شراب نوشی ہے، بلکہ کیا ہے؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کے جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں.